สวัสดีประจำวันอังคารนะครับวันนี้เป็นตอนเช้า9โมงเช้าที่อเมริกาที่เมืองไทยคงจะเป็น2ทุ่มนะครับวันนี้จะมาชักชวนทุกท่านได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันวันนี้จะชวนทุกท่านสนทนาธรรมเรื่องโยนิโสมนสิการนะครับโยนิโสมนสิการเป็นธรรมะที่มีประโยชน์ต่อนักวิปัสสนาโยนิโสมนสิการเป็นอาหารของปัญญาเป็นอาหารของวิชาเป็นอาหารที่ทำให้อริยสัจ4เกิดมีขึ้นและก็เกิดมีบ่อยถ้าเราอยากจะพ้นทุกข์นะครับเราต้องเข้าใจและศึกษาโยนิโสมนสิการเราจะมารู้มาดูกันว่าโยนิโสมีประโยชน์อย่างไรทำอย่างไรและทำเพื่ออะไรจะทำตอนไหนนะครับนักปฏิบัติธรรมจะสามารถใช้โยนิโสให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราบ่อยๆเนืองๆได้อย่างไรในชีวิตประจำวันถือว่าเราสามารถปฏิบัติและก็ใช้โยนิโสมนสิการนี้ในชีวิตประจำวันและเราก็จะแอพพลายเอาธรรมะตัวนี้นะครับไปใช้ในชีวิตของเราได้ทุกขณะเรามาดูว่าโยนิโสมนสิการนั่นคือธรรมะนะครับที่เป็นอาหารที่เป็นตัวประกอบให้วิชาหรือปัญญาเกิดมีขึ้นและทำให้สมบูรณ์และแข็งแรงโยนิโสมนสิการเนี่ยประกอบด้วย3ปัจจัยนะครับมีความหมายประกอบกันถ้าโยนิโสมนสิการแล้วข้อที่1ก็จะต้องมีสติแยบคายไว้ในใจนะครับเมื่อโยนิโสแล้วก็จะต้องมีสติตั้งมั่นมีจิตตั้งมั่นขึ้นมาแล้วเราก็จะต้องรู้อยู่ว่าหลักของที่เราทำเนี่ยถูกต้องรู้ว่ามรรคหรือไม่ใช่มรรคนะครับมรรคหรืออมรรคถ้าโยนิโสมนสิการแล้วจะมีสติแยบคายโดยใช้หลักของคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติว่าเราทำถูกต้องถูกทางไหมทำถูกต้องถูกทางเนี่ยถ้ารู้เนี่ยถูกนั้นต้องเป็นมรรคมรรคเนี่ยทำนะฮะมรรคนี่เป็นเหตุทำเพื่อผลคือนิพพานเท่านั้นนะครับถ้าเรายังตักบาตรทำบุญตักบาตรทำบุญอันนั้นไม่ใช่มรรคอันนั้นเป็นแค่ทางทำแล้วให้เราไปเกิดใหม่ไปเกิดที่ไหนไปเกิดดินแดนที่มีความสุขดินแดนแห่งการเสวยผลเพราะฉะนั้นทำความดีดีไหมดีแต่ทำความดีต้องไปเกิดไหมยังต้องไปเกิดเพื่อรับผลของความดีแต่มรรคผลนิพพานมรรคทำเพื่ออะไรทำเพื่อดับอะไรดับของสายเกิดทั้งหลายสายเกิดก็คือทำให้มีขันธ์5ต่อไปถ้าทำความดียึดความดียึดความสุขก็ยังเป็นอวิชชาอยู่เพราะเราต้องไปเกิดใหม่ในที่ที่ต้องรับผลของความดีแต่มรรคเนี่ยในการทำเพื่อให้เราหยุดซึ่งการเวียนว่ายตายเกิดดับและเข้านิพพานเพราะฉะนั้นถ้าเรามีโยนิโสมนสิการเราต้องเข้าใจอริยสัจ4การเดินมรรคเพื่ออะไรตรงไหนใช่ทางตรงไหนไม่ใช่ทางข้อที่2ของโยนิโสมนสิการถ้าเรามีโยนิโสมนสิการแล้วเรารู้ทันมีจิตตั้งมั่นแล้วรู้หลักแล้วมีสัมมาทิฏฐิแล้วเราจะต้องละบาปและอกุศลแล้วก็ต้องเพิ่มกุศลนะครับบาปอกุศลที่เคยทำนะครับเรารู้นะครับนิสัยเราเป็นคนดีเป็นคนไม่ดีนิสัยของเราเป็นนิสัยอย่างไรสิ่งไหนที่ปกพร่องเราก็ต้องทำให้มันหายไปนะครับสิ่งไหนที่ไม่ดีที่เคยทำมาก็อย่าทำต่อสิ่งไหนที่ไม่ดีที่มันเกิดขึ้นแล้วเรายังไม่เคยทำก็อย่าไปทำมันนะครับเพราะเราต้องมีความเข้าใจว่าผลของความดีและผลของความไม่ดีมันมีผลซึ่งกันและกันนะครับแล้วบาปก็คือการเบียดเบียนการทำร้ายผู้อื่นการผิดศีลนะครับต้องละบาปแล้วอกุศลล่ะอกุศลก็คือการที่จิตของเราเนี่ยกังวลขุ่นข้องหมองใจหนักๆแน่นๆเป็นทุกข์อกุศลก็คืออกุศลวิบากอกุศลโทษนะครับอกุศลก็คือจิตที่เข้าไปอยู่ในอกุศลในสังขารขันธ์ทั้งหลายนะครับจิตที่เป็นอกุศลมีโลภมีโกรธมีหลงเราก็ต้องละมันเพราะฉะนั้นละบาปก็คือไม่เบียดเบียนผู้อื่นการไม่ผิดศีล5ไม่เบียดเบียนผู้อื่นอกุศลก็คือการเบียดเบียนตัวเองคือทําให้ตัวเองเป็นทุกข์แต่ถ้าทําทั้ง2ตัวนี้เราต้องรับผลของมันเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าโยนิโสแล้วต้องละบาปและอกุศลแล้วต้องเพิ่มกุศลกุศลใดที่เคยทำไปแล้วทำความดีแล้วก็ทำต่อไปรักษาเอาไว้กุศลใดที่ยังไม่เคยทำก็ทำให้เพิ่มขึ้นแล้วกุศลที่สูงที่สุดในศาสนาพุทธก็คือการมีสตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราละบาปแล้วเพิ่มกุศลก็คือมีสติต่อเนื่องสิ่งไหนที่ดีก็ทำต่อไปแต่ไม่ยึดในความดีนั้นยังทำความดีแต่ไม่ยึดความดีเรายังทำความดีเพื่ออะไร เพื่อให้เห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงด้วยจิตตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางนะครับเอาความดีนั้นเป็นบาดฐานของกำลังเพื่อมาช่วยเราเดินทางเพื่อผลทุกข์นะครับข้อที่2เสร็จแล้วข้อที่3หลังจากละบาปละกุศลแล้วต้องเห็นรูปนามตามความเป็นจริงและข้อที่3ก็คือมีปัญญาในปัญญาต้องเห็นรูปนามตามความเป็นจริงว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะครับเพราะฉะนั้นต้องเห็นด้วยใจเป็นกลางไม่เข้าไปแทรกแซงสภาวะธรรมเป็นอย่างไรก็รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นไม่เอาดีไม่เอาเจริญไม่เอาเสื่อมแต่เอาความจริงที่ปรากฏเฉพาะหน้าว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นรูปนามตามความเป็นจริงต้องเป็นรูปนามที่เป็นขันธ์5ของเราที่ปรากฏเฉพาะหน้าที่มันสอนเราว่าทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์ถ้ามันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่ตรงที่เกิดขึ้นนี่เป็นอนิจจังตรงตั้งอยู่นี่เป็นทุกขังจะตั้งนานไม่นานก็เป็นทุกขังแล้วบีบบังคับใจเราอนัตตาคือบังคับไม่ได้แล้วมันมีแล้วก็หายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีโยนิโสมนสิการเราจะเห็นว่าเราจะต้องมีสติแยบคายจิตตั้งมั่นขึ้นมาโดยใช้หลักบรรทัดฐานของคำสอนของพระพุทธเจ้าแยบคายไว้ในใจแล้วนะครับเรารู้ว่าอันไหนใช่ทางตรงไหนไม่ใช่ทางตรงไหนเป็นมรรคตรงไหนเป็นอมรรคแล้วเราต้องละบาปและอกุศลแล้วต้องเพิ่มกุศลคือมีสติต่อเนื่องสิ่งไหนไม่ดีก็ให้รู้แล้วก็ละนะครับแล้วต่อไปเราก็ต้องเห็นรูปนามตามความเป็นจริงก็คือมีปัญญาเห็นตามความเป็นจริงว่าทุกอย่างแค่ชั่วคราวด้วยจิตตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางสะสมโยนิโสมนสิการบ่อยๆทั้งชีวิตประจำวันของเราและขณะปฏิบัติธรรมจะทำให้เราเจริญสติสมาธิปัญญาของเราได้ง่ายเมื่อเราโยนิโสแล้วเราก็จะสามารถทำสมาธิได้ง่ายเราจะรู้ว่าอันไหนใช่สมาธิที่ถูกอันไหนใช่สมาธิที่ผิดเราจะฝึกมีสติได้ง่ายแล้วเราก็จะมีปัญญาเห็นรูปนามตามความเป็นจริงคราวนี้เรามาดูว่าโยนิโสมนสิการเนี่ยจะใช้ตอนไหนขณะที่ใช้เนี่ยใช้อย่างไรนะครับขณะที่จิตจะขึ้นวิถีนะครับเวลาที่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสนะครับกายสัมผัสและจิตนึกคิดหรือว่าขณะที่มีการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการรับรสการสัมผัสและการนึกคิดนะครับทุกวันขณะที่เราทำมาหากินหรือปฏิบัติธรรมอายตนะทั้ง6จะสัมผัสตลอดเวลาเวลาสัมผัสอายตนะที่สัมผัสจะมีดีกรีที่แตกต่างกันบางครั้งก็สัมผัสแรงบางครั้งก็สัมผัสเบาจะทำให้ความกระเทือนของใจเราน้อยหรือมากขึ้นอยู่กับสภาวะที่กระทบนั้นแรงหรือไม่แรงนะครับเพราะฉะนั้นขณะที่จิตขึ้นวิถีเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงกลิ่นได้จมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสและมีการนึกคิดเกิดขึ้นนะครับเมื่อมีการกระทบทางอายตนะแล้วนะครับแล้วจิตเนี่ยจะขึ้นวิถีหลังจากกระทบพอกระทบปุ๊บมันจะมีอารมณ์เกิดขึ้นทางใจเป็นนามธรรมเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อกระทบปุ๊บเราย้อนมาดูใจว่ามีปฏิกิริยาอย่างไรบ้างสมมติว่าถ้าตาเราเห็นรูปนะครับและเป็นรูปของคนที่เราเกลียดพอตาเห็นรูปปุ๊บจิตที่มีโทสะมันจะเกิดขึ้นนะครับพอตาเห็นรูปปุ๊บสัญญามันจะจำขึ้นมาว่าคนนี้ในอดีตเคยทำอะไรกับเราแล้วสังขารจะปรุงขึ้นมาโกรธเกลียดแล้วก็ความทุกข์เกิดขึ้นถ้าเกิดกรณีคนที่เราชอบเราเห็นปุ๊บสัญญาก็จำว่าเราเคยมีความสัมพันธ์เป็นสิ่งที่ดีต่อกันแล้วสังขารก็จะปรุงความสุขสังขารก็จะปรุงความดีใจเกิดขึ้นแล้วความสุขก็จะเกิดขึ้นเมื่อความสุขเกิดขึ้นแล้วเวทนาที่เป็นปฏิจจสมุปบาทถ้าเกิดความพอใจในตรงนั้นแต่ถ้าเกิดเราจะโยนิโสนะครับเมื่อเราเห็นแล้วนะครับย้อนกลับมาดูใจเราว่ามีปฏิกิริยาอย่างไรขณะที่ใจเรามีปฏิกิริยาอย่างไรตอนนั้นเราโยนิโสเลยมีสตินะครับมีสติขึ้นมาแล้วจิตตั้งมั่นดูอารมณ์นั้นเห็นอารมณ์ตามความเป็นจริงโดยไม่แทรกแซงเมื่อเราเห็นใครสักคนที่เราเกลียดนะครับพอเห็นปุ๊บมีความเกลียดเกิดขึ้นหันมาดูใจตรงนั้นนะครับที่กำลังเกลียดแล้วเราก็ดูซิความเกลียดเป็นอกุศลจิตให้รู้ทันตรงที่รู้นั้นนะครับเรามีสติแยบคายแล้วตรงที่รู้นั้นจิตตั้งมั่นดูมันแล้วตรงที่รู้นั้นเราเห็นตามความเป็นจริงแล้วเราก็รู้แล้วก็ตั้งมั่นดูต่อไปว่าความโกรธความเกลียดความสุขหรือสังขารที่ปรุงแต่งหลังกระทบนั้นเนี่ยมันสอนอะไรเรามันสอนไตรลักษณ์เราว่ามันอนิจจังมันทุกขังอนัตตาเมื่อกี้ไม่เกลียดตอนนี้เห็นปุ๊บมันเกลียดขึ้นละพอเห็นปุ๊บจิตเปลี่ยนเลยทันทีพอเห็นปุ๊บความเกลียดเนี่ยมันบีบบังคับใจมันทุ่งขึ้นมาแล้วความเกลียดบังคับไม่ได้ก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเรานั่งมองอารมณ์นะครับที่มันเกิดขึ้นทางใจเราแต่อย่าไปมองบุคคลหรือวัตถุที่ทำให้เรามีอารมณ์ขันห้าปรุงเป็นทั้งกุศลและอกุศล พราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งที่จิตขึ้นวิถีที่กระทบทางอายตนะมีการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการรับรสการสัมผัสและความนึกคิดเกิดขึ้นนะครับพอกระทบปุ๊บย้อนมาดูใจขณะที่ย้อนมาดูใจมีสติเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งมั่นในสมาธิดูต่อไปตรงนั้นเขาเรียกว่าโยนิโสมนสิการแล้วถ้าโยนิโสมนสิการแล้วเราต้องละบาปละอกุศลสิ่งไหนที่ไม่ดีนะครับแล้วก็สิ่งไหนที่เบียดเบียนคนอื่นหรือผิดศีลเราให้รู้ทันอารมณ์นั้นไม่เข้าไปคล้องแวะกับมันแล้วก็มีสติตั้งมั่นดูต่อไปไม่เข้าไปแทรกแซงแล้วก็ต้องดูเขาตามความเป็นจริงว่าเขาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วเสร็จแล้วจิตนั้นก็จะดับไปหนึ่งขณะแล้วเราก็จะดูต่อไปที่ฐานวิหารธรรมของเราต่อไปมันทำอย่างนี้เรื่อยๆเนืองๆเนืองๆเมื่อโยนิโสมนสิการบ่อยๆบ่อยๆจะทำให้จิตของเราเห็นความจริงของรูปนามกายใจว่าเป็นแค่ของชั่วคราวเห็นความจริงของเขาว่าบีบบังคับแล้วเป็นทุกข์เห็นว่าของเขานั้นไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์มีเหตุเขาก็เกิดหมดเหตุเขาก็ดับจิตเห็นบ่อยๆนะครับต้องอาศัยบ่อยๆเนืองๆโยนิโสเนืองๆโยนิโสบ่อยๆทุกครั้งที่ทำงานในชีวิตของเราไปทำงานเจอเจ้านายหรือเจอเพื่อนเจอเพื่อนที่นิสัยไม่ดีบ่อยใช้บ่อยพูดจาไม่ดีเราก็โยนิโสบ่อยๆงั้นเรายังต้องทำงานกับเขาเราดูใจเราที่ไม่ชอบเขาหลังจากที่เขาพูดหลังจากที่เขาสั่งงานแล้วย้อนมาดูใจว่าเรารู้สึกหงุดหงิดรู้สึกไม่ชอบรู้ทันปุ๊บก็นั่งดูอารมณ์โดยไม่จมไปกับอารมณ์แล้วจะเห็นจิตของเรากระเทือนทุกครั้งที่กระทบพอเห็นบ่อยๆจะเห็นว่าเราไม่เป็นกลางเห็นบ่อยๆจะเห็นนิสัยและตัวตนของเราว่าเป็นคนไม่ดีเป็นคนนิสัยร้ายนิสัยโหดร้ายนิสัยพยาบาทจะเห็นความไม่ดีของตัวเองหรือว่าเวลากระทบเขาพูดกับเราดีๆแล้วเราชอบเราหลงเขาก็จะเห็นว่าเราไม่เป็นกลางไปหลงในสิ่งที่ดีๆเราก็รู้ทันเอาเราจะใช้สิ่งนี้ในชีวิตประจำวันของเราและเราจะสามารถเห็นอารมณ์นั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเมื่อเห็นบ่อยๆจิตของเราจะฉลาดขึ้นเมื่อจิตฉลาดขึ้นแล้วต่อไปจิตจะเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างแค่เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับปีบังคับจิตเลยไม่ยึดเมื่อจิตไม่ยึดจิตก็เลยเป็นอิสระจากการยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ของขันธ์ทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นโยนิโสมนสิการเป็นอาหารของปัญญาเป็นอาหารของวิชาที่ทำให้เราเข้าใจรูปนามตามความเป็นจริงด้วยจิตตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางหมั่นโยนิโสมนสิการบ่อยๆนะครับสวดมนต์แล้วก็โยนิโสมนสิการได้นะครับขณะที่สวดไปตาเห็นบทสวดมนต์สวดไปสวดมาจิตไหลไปคิดเมื่อจิตไหลไปคิดปุ๊บย้อนมาดูใจนะครับเมื่อจิตไปคิดปุ๊บมีอารมณ์ใดเกิดขึ้นให้รู้ทันพอรู้ทันปุ๊บเรายังสวดมนต์ต่อสิ่งที่ถูกรู้มันจะตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์เองถ้าจิตตั้งมั่นทุกอย่างจะแสดงความจริงให้เราเห็นถ้าจิตไม่ตั้งมั่นจิตจะไหลไปจับอารมณ์แล้วขันธ์5จะปรุงแต่งโดยเราจะลืมปัจจุบันทันทีเพราะฉะนั้นปัจจุบันอารมณ์เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะช่วยให้เราโยนิโสมนสิการได้เมื่อไรจิตเราเคลื่อนออกไปจากฐานนะครับเราก็รู้ทันก็โยนิโสเอาว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงนะครับแค่ชั่วคราวก็ให้ทุกท่านร่วมปฏิบัติด้วยกันนะครับให้กันบ้านนะครับให้หลักการปฏิบัตินี้นะครับมีจิตตั้งมั่นขึ้นมานะครับทำกรรมฐานขึ้นมาสักอย่างนึงให้รู้ทันใจที่หลงเมื่อรู้บ่อยๆสติมันเกิดขึ้นเมื่อรู้บ่อยๆปุ๊บมีอารมณ์ใดเกิดขึ้นเรารู้ทันแล้วก็ดูต่อไปว่ามันสอนแต่ละตรงที่รู้ต่อไปเป็นขั้นที่2เนี่ยเขาเรียกว่าจิตตั้งมั่นในการรู้จิตตั้งมั่นเที่ยงไหมไม่เที่ยงจิตตั้งมั่นก็เกิดดับได้แต่การฝึกบ่อยๆมันจะทำให้จิตตั้งมั่นนี้เป็นความอัตโนมัติเกิดขึ้นเมื่อไหร่ที่กระทบปุ๊บมันจะรู้ทันแล้วมันจะตั้งมั่นในการรู้ต่อแล้วพอตั้งมั่นในการรู้แล้วโยนิโสมนสิการเกิดขึ้นแล้วปัญญาจะเกิดตามขึ้นมานะครับให้ทุกท่านพยายามหมั่นต่อเนื่องนะครับในขณะที่ปฏิบัติอยู่สวดมนต์ก็ได้สวดมนต์เราก็สามารถทำสมาธิได้ทำสติได้แล้วก็เดินปัญญาไปด้วยเห็นไตรลักษณ์เพราะฉะนั้นคำว่าปัญญาของศาสนาพุทธการเห็นไตรลักษณ์นะครับคือการเห็นไตรลักษณ์เพราะฉะนั้นการที่เราเห็นไตรลักษณ์เรามาถูกทางแล้วมองรู้ว่าเราเป็นกลางกับมันไหมเวลาที่ไตรลักษณ์เกิดความเสื่อมความเบื่อความไม่ได้ตั้งใจความขี้เกียจพอเกิดแล้วเราจมไปกับมันไหมภาวนาอยู่ขี้เกียจแล้วเบื่อไม่อยากภาวนาตรงที่ไม่อยากภาวนาแทนที่จะดูใจว่าไม่อยากมันเป็นไตรลักษณ์แต่กลับไปจมกับความไม่อยากภาวนาแล้วก็เลิกภาวนาพอภาวนาแล้วขี้เกียจแทนจะเห็นความขี้เกียจเป็นไตรลักษณ์กลับไปจมกับความขี้เกียจแล้วเลิกภาวนาเราก็เลยไม่ได้ผลของการปฏิบัติสักทีพอภาวนาแล้วฟุ้งซ่านแทนที่จะมองดูความฟุ้งซ่านเป็นไตรลักษณ์แต่กลับไปจมกับความฟุ้งซ่านก็เลยทำให้เราภาวนาไม่ได้ผล ราะฉะนั้นการที่ฟุ้งซ่านเกิดขึ้นตอนนั้นเป็นโอกาสสำคัญโอกาสสำคัญเวลาที่มีวิกฤตของชีวิตนักภาวนาตอนนั้นเป็นโอกาสสำคัญเป็นโอกาสทองของเราเพื่อจะมีความตั้งมั่นและโยนิโสดูวิกฤตที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันสอนเราทั้งนั้นถ้าเรามีความฉลาดขึ้นมาชีวิตของทางโลกที่เราอยู่ต้องทำมาหากินต้องทำงานต้องเลี้ยงลูกต้องเลี้ยงครอบครัวต้องเลี้ยงพ่อแม่หลายท่านเจอวิกฤตของชีวิตมากมายแต่จมไปกับความเป็นของวิกฤตแต่ไม่ยอมดูวิกฤตมันกำลังสอนเราไม่ยอมรับความจริงที่ปรากฏเฉพาะหน้าเลยทำให้ทุกข์เมื่อทุกข์เกิดขึ้นแล้วทุกข์นี้ก็เป็นอกุศลที่ทำให้จิตเป็นทุกข์แล้วเราไม่อยากตรงที่ไม่อยากก็เป็นตัณหาไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเป็นตัณหาเกิดขึ้นมันก็มีทุกข์ซ้ำทุกข์ถ้าเรามีปัญญาแล้วนะครับมีอะไรเกิดขึ้นให้รู้ทันรู้ทันแล้วดูต่อแล้วตั้งมั่นในการรู้ไปตรงที่ตั้งมั่นนี้ก็โยนิโสเอาพอโยนิโสปุ๊บเราจะเห็นอารมณ์เป็นไตรลักษณ์แทนที่จะเข้าไปในสภาวะของอารมณ์แล้วเห็นอาการทุกข์ตรงที่เห็นอาการทุกข์นั้นน่ะเราถอยออกจากฐานแล้วไปอยู่ที่ทุกข์เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถ้าเราตั้งมั่นแล้วโยนิโสเราจะเห็นลักษณะของความทุกข์ว่าเขาบีบบังคับเขาบังคับไม่ได้เขาไม่ใช่ของเรานะครับเขาไปมีตัวตนของเขาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาฝึกบ่อยๆบ่อยๆเห็นบ่อยๆนะครับความทุกข์ทั้งหลายจะค่อยๆห่างจากเรามันจะค่อยๆออกจากจิตเราไปแล้วจิตจะมีปัญญามากขึ้นมีปัญญาแล้วจิตจะเข้มแข็งต่อไปสิ่งที่เป็นกุศลทั้งหลายก็จะเพิ่มพูนขึ้นอกุศลทั้งหลายก็จะค่อยๆห่างเราไปความเข้มแข็งก็จะมากขึ้นความฉลาดของจิตจะมากขึ้นความสุขก็จะมากขึ้นนะครับขอทุกท่านต่อเนื่องในการปฏิบัติแล้วมันโยนิโสมนสิการทุกครั้งไม่ว่าจะทำทั้งสมถะและวิปัสสนามันต่อเนื่องด้วยการทำมันมีปัญญาในการรู้รูปนามตามความเป็นจริงด้วยจิตตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางมันทำสมถะนะฮะมันทำสมถะทุกวันเพื่อจิตมีกำลังในการต่อสู้ในการใช้ชีวิตประจำวันเพราะพวกเราเองหลายท่านนะครับยังเป็นคฤหัสถ์ยังเป็นคนธรรมดายังต้องทำงานยังต้องต่อสู้กับชีวิตแล้วเราจะต้องรักดีในการที่จะฝึกฝนให้ตัวเองพ้นทุกข์ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสของพวกเรามีแล้วในความเป็นมนุษย์อย่าทิ้งโอกาสเพลิดเพลินกับความสุขของวัตถุที่ทำให้เราหลงไปกับมันทั้งวันทั้งคืนอย่างมือถืออย่างอินเทอร์เน็ตนะครับโลกนี้มีหน้าที่ดึงเรานะครับบางครั้งมีความทุกข์หลายคนก็หาความสุขเข้ามาไปดึงเอาความสุขเข้ามาทับความทุกข์ซึ่งความทุกข์มันมีอยู่แล้วเอาแค่ความสุขมาทับแต่ไม่ยอมดูความทุกข์นั้นมันสอนอะไรเราไม่ถอนรากถอนโคนเราต้องให้โอกาสตัวเองจะเหน็ดเหนื่อยยังไงก็แล้วแต่จิตใจเรายังต้องการอาหารต้องการปัญญาแล้วเราจะได้มีกำลังที่เข้มแข็งไปสู้กับโลกที่โหดร้ายนะครับขอทุกท่านเข้มแข็งในการเดินทางของมรรคเข้มแข็งในการต่อสู้กับชีวิตเพื่อให้พ้นถึงความสิ้นสุดของกองทุกข์นะครับอนุโมทนาสาธุกับทุกท่านครับ